Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Μπράβο! Αυτό για ξεκίνημα. Είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Γιατί μόνο αλήθειες. Πρώτη φορά αριστερά και η ελπίδα έχει έρθει και όχι μόνο αυτή. Έχει έρθει και η αλήθεια. Και έτσι λοιπόν, χθες βράδυ στη Βουλή, με την ευκαιρία και μια συζήτησης, υπόθηκαν αλήθειες από όλους, αλλά κυρίως από τον Πρωθυπουργό. Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Delusion. Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Μόνο μία ένσταση. Οι εταίροι και οι δανειστές το έχουν διαπιστώσει ότι είναι μια χώρα η Ελλάδα, μπορεί να παίξει κανείς μαζί της. Παίζουν μια χαρά. Χορεύουν στους δικούς μας τους ρυθμούς. Εννοείται, αυτό συμβαίνει εδώ και δύο μήνες. Το παρακολουθούμε. Όλο αυτό που βλέπουμε είναι να χορεύουν οι αγορές και οι εταίροι και οι δανειστές στους δικούς μας ρυθμούς. Όλα αυτά προς τον κύριο Σαμαρά. Γιατί είχε βγει πριν ο κύριος Σαμαράς πάνω και είχε πει κάτι το οποίο λογικό είναι να εκνευρίσει τον Τσίπρα και του απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Λέτε τις προτεραιότητές μας. Εγώ προτεραιότητα ως Πρωθυπουργός δεν είχα πράγμα την Εξεταστική Επιτροπή. Ας με τιμωρήσει ο λαός αν το θεωρεί ότι έπρεπε να την είχα. Εγώ προτεραιότητα ως Πρωθυπουργός είχα να σώσω τον τόπο. Εγώ προτεραιότητα ως Πρωθυπουργός είχα να σώσω τον τόπο. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Είχα να σώσω τον τόπο. Και αυτή την προτεραιότητα συνεχίζω και έχω σήμερα. Να σωθεί η Ελλάδα είναι το πρώτο κριτήριο. Και σήμερα λοιπόν προσπαθεί να σώσει την Ελλάδα. Την έχει σώσει τα προηγούμενα δύο χρόνια, πόσο ήταν πρωθυπουργός, δύο και κάτι. Την έσωσαν και οι προηγούμενοι. Συνεχώς σώζεται η Ελλάδα, αλλά όπως ξέρετε βρίσκεται σε ένα άκρο που πρέπει να σωθεί και από τον καινούριο. Έτσι γίνεται, έρχεται καθένα, σώζει την Ελλάδα, αλλά έρχεται μετά ο προηγούμενος για να σώσει την Ελλάδα από το σώσιμο του προηγούμενου. Συμβαίνουν αυτά σε κάθε τεταρτοκοσμική, μάλλον τρίτοκοσμική, όπως θα ακούσουμε από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, γιατί το προσδιορίσε πάρα πολύ ωραία. Σώθηκε η Ελλάδα, βοήθησε ο Σαμαράς, αλλά βοήθησε και ο Βενιζέλος, μαζί ήταν. Το είπε κιόλας ο Ευάγγελος Βενιζέλος αυτό χτες στη Βουλή. Θα ακούσετε τώρα όπως ακριβώς απαρίθμησε με νούμερα την κατάσταση της χώρας. Ξέρετε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πόσο ήταν το χρέος σε απόλυτους αριθμούς το 2004? 180 δισεκατομμύρια. Το 2009, 300 δισεκατομμύρια. Μπράβο! Αυξήθηκε 120 δισεκατομμύρια. Από τα 300 δισεκατομμύρια τώρα, μετά από 5 χρόνια, έχουμε πάει στα 320. Μπράβο! Από τα 300 δισεκατομμύρια τώρα, μετά από 5 χρόνια, έχουμε πάει στα 320. Σε ευχαριστώ, Βανεγία. Μεσορευτική ύφεση 25% και μεσορευτικά ελλείμματα μέχρι τη στιγμή του πρωτογενούς πλεονάσματος. Εάν δεν είχε μεσολαβήσει το PSI, το κούρεμα και η αναδιάρθρωση, το ελληνικό χρέος θα ήταν 400% του ΕΕ. Θα ήμασταν μια χώρα πέραν από το τρίτο κόσμο, του τέταρτου κόσμου. Θα ήμασταν μια χώρα πέραν από το τρίτο κόσμο, του τέταρτου κόσμου. Έτσι λοιπόν έχουμε μείνει στον τρίτο κόσμο. Αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά θα ήμασταν στον τέταρτο. Αλλά τώρα είμαστε στον τρίτο κόσμο. Μεγάλη επιτυχία. Τα είπε μια χαρά. Από το 180 πήγε 300. Με όλα αυτά, PSI, μέτρα, 5 χρόνια λιτότητες, στόχους, μεσοπρόθεσμα, μνημόνια 2. Είμαστε στα 320 δις. Μεγάλη χαρά. Και από ό,τι φαίνεται αυτό δεν πρόκειται να πέσει, αλλά να ανέβει, παρά τα όποια κουρέματα, να διαρθρώσεις που ούτε αυτά δεν τα συζητάμε, αλλά όλα τα άλλα μέτρα που πρόκειται να πάρθουν και καταστάσεις που πρόκειται να συμβούνε. Μεγάλες επιτυχίες. Είναι και μεγάλη εβδομάδα, είναι και της Κασιανής σήμερα. Λογικό είναι να κάνουμε τέτοιου τύπου σκέψεις για το μέλλον του τόπου, για το μέλλον το δικό μας και για τα πάθη γενικότερα, όχι μόνο τα θεία, που αυτά είναι μια χαρά κάθε χρόνο, αλλά τα υπόλοιπα, των υπολείπων, για την ακρίβεια. Ο Σαμαράς τα χάνει λίγο, δεν είναι επειδή έχει υποστεί την ήττα. Μπερδεύτηκε χτες, προσπαθούσε να την πει στον Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποίησε λάθος παράδειγμα, λάθος πρωθυπουργό. Είναι λογικό, γιατί έχει πάρει μέρος σε τόσες σκέψεις για δωτούς πρωθυπουργούς, οπότε λογικό είναι να τα μπερδέψει λίγο. Το περιδίθεν ανατροπής του κυρίου Παπανδρέου, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Βενιζέλος θα απαντήσει, αλλά θέλω να σας πω ένα πράγμα. Πρώτη φορά θα έχει συμβεί πρωθυπουργός να έχει συζητήσει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και με εσάς παρόντα. Θέλετε να σας θυμίσω ότι είχατε προτείνει τον κύριο Αρσένη για πρωθυπουργό τότε εσείς? Με εσάς παρόντα, και αφού προηγουμένως μέχρι 5 πρωθυπουργούς μου είχε προτείνει ο Παπανδρέου ποιο να βάλουμε, και καταλήξαμε στο τέλος του Παπανδρέου, τα ξεχάσατε? Εγώ κάνω λάθος? Προσέξτε. Και τότε, αν το πάτε στις Κάνες, γιατί εσείς έχετε μπερδευτεί, εδώ είναι travel Τσίπρας. Από εδώ εκεί κανείς δεν ξέρει για που μιλάτε. Σας λέω λοιπόν, στον Πικραμένο πράγματι είχατε πει τον Αρσένη. Μπερδέψαμε τις συσκέψεις, γιατί στην αρχή ήταν ο Παπαδήμος, κατόπιν ορίμου σκέψεως και απόφασης μόνο των Ελλήνων αρχηγών εκεί που ήταν στο... στο Προεδρικό Μέγαρο, ήταν και ο Καρατζαφέρης, μην το ξεχνάμε. Και η δεύτερη σύσκεψη ήταν για να βάλουμε τον Πικραμένο. Τα μπέρδεψε όλα αυτά ο Σαμάρας. Λογικό είναι, του την έλεγε εκεί με το ύφος, αλλά κάποια στιγμή με το ίδιο ύφος πήρε πίσω την κάφα του, μπερδεύοντας τις συσκέψεις, τους πρωθυπουργούς, όλους αυτούς που έπρεπε να είναι γέφυρες για να έρθουν οι εκλογές και να δώσουν τη λύση. Τη λύση που έχουν δώσει όπως την γνωρίζουμε. Ο Βενιζέλος λανσάρεται τώρα τελευταία ως πάρα πολύ όριμος, σοβαρός, καλός ομιλητής. Χτες κάποια στιγμή έγινε ακόμη καλύτερος. Ο κύριος Τσίπρας έχει ζήσει προληπτικά τις κάβλες του. Και θα πάει σε εκλογές? Τι θα πει σε εκλογές? Ο κύριος Τσίπρας έχει ζήσει προληπτικά τις κάβλες του. Delusion. Εξετάσω και τι διανέμεται στο κηλικείο αυτές τις ώρες, αν συνεχίσετε. Όταν λέει αυτά, εδώ το ζουμί στο Βενιζέλο είναι το προληπτικά. Αυτό δημιουργεί μια άλλη εντύπωση και μια άλλη διάσταση στο λόγο του. Κατά τα άλλα, όλα τα άλλα είναι πολύ φυσιολογικά. Η δε Ζωή Κωνσταντοπούλου την ακούσατε, το είπε από το βήμα πάνω, επειδή λέγαν διάφορα από κάτω. Τώρα πρέπει να έχει βάλει την άσπρη την ποδιά, την ιατρική, και να εξετάζει τι ακριβώς σερβίρει το κηλικείο, βέβαια με τις κάμερες, φαντάζομαι θα γίνει το γνωστό σοου, η ζωή εναντίον κηλικείου και προϊόντων, γενικότερα διατροφής, κατάποσης ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τώρα είναι υποκαμμένος όλα αυτά τα κρίσιμα απέχει, χτες ήταν στον Χατζηνικολάου, άρα δεν ήταν στη Βούλη, και το πολύ πιο ωραίο είναι ότι αφήνει στο πόδι του τον Νικολόπουλο. Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Για να παραφράσω λίγο τον Καρλ Μάρξ. Το φάντασμα του Κώστα Καραμαλή. Το φάντασμα του Κώστα Καραμαλή. Υπάρχει μια καλύτερη Ελλάδα και για αυτήν παλεύουμε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα και τι θέλουμε. Η επιλογή μου είναι ξεκάθαρη. Παίζω με το μέλλον του τόπου. Να ακούσουμε και λίγο Καραμαλή από τα παλιά τα ωραία, εκεί που ήταν με τις συγκεντρώσεις από κάτω, οι Ονεδίτες, και φώναζαν, ουρλιάζανε, λιποθυμούσανε. Έτσι λοιπόν, και το Υπάρχει Καλύτερη Ελλάδα, ένα πάρα πολύ ωραίο σύνθημα και ένα πολύ ωραίο τραγούδι Eurovisionικού στυλ, γιατί είναι αυτές οι χοροδίες. Από τα παλιά όμως, από τη Eurovision της παλιάς καλής εποχής, όχι τα τελευταία τώρα που τα έχουν κάνει όλα θέαμα. Έχουμε πόλεμο, το ξέρετε αυτό. Το ζούμε όλοι, αλλά είναι διαφορετικό όταν το λέει ένας αρχιστράτηγος. Οι Κάνες είναι εξαιρετικό θέμα συζήτησης για τον κύριο Τσίπρα. Πρέπει να μελετήσει τα κείμενα εις βάθος. Και βεβαίως πήγα αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παπανδρέου και μετά από λίγες μέρες αναγκάστηκα να παραμείνω επειδή μου το ζήτησαν οι πολιτικοί αρχηγοί αυτό. με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κυρίου Λουκά Παπαδήμου, και κάποια στιγμή ξαναγύρισα ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του κυρίου Σαμαρά, Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, γιατί το θέμα μου δεν ήταν να βάλω τα προσόντα μου στον τόκο και να περιμένω να καταστραφεί η χώρα για να γίνω πρωθυπουργός. Το θέμα μου ήταν να μπω μπροστά στον πόλεμο της γενιάς μας. Στον πόλεμο της γενιάς μας. Απάνω τους αδέρφια, η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Χεστήκαμε αδέρφια. Και να κερδίσουμε τον πόλεμο αυτό. Η χώρα είναι όρθια, γιατί είναι όρθια. Δεν απάντησε ποτέ. Το έγραφε απευθυνό ερώτημα, αυτό το τελευταίο. Η χώρα είναι όρθια. Αλλά γιατί είναι όρθια, δεν απάντησε. Τι βλέπει ο ίδιος όρθια. Όλο αυτό που ζούμε είναι όρθιο. Για όλους εσάς που νιώθετε κάπως, να ξέρετε ότι είμαστε στα όρθια. Όλο αυτό που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες. Αυτά τα πολύ ωραία συνέβησαν χτες βράδυ, μεταξύ άλλων πολύ ωραίων, αλλά πόσα να χωρέσουν πια σε μια ωραία εκπομπή. Και μάλιστα στα πρώτα 15 λεπτά εδώ που τα βάζουμε τα καλύτερα. Αυτά διαλέξαμε. Όλο ήταν ωραίο. Οι συνεδριάσεις της Βουλής πια είναι κείμενα τα οποία αν τα τυπώνουν και τα εκδίδουν θα κλείσουν όλα τα υπόλοιπα. Δελφινάριο, το Άλσος έχει κλείσει έτσι κι αλλιώς και άλλα πολύ καλά θέατρα, ιδρύματα γενικότερα. Ελληνοφρένεια, όπως πάντα, όπως κάθε μέρα. Από το Real τέτοια ώρα, 211-200-8200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει Real. Και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%, το mail μπορείτε να το στείλετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και εντός λίγων λεπτών είμαστε εδώ με το λαό και τα υπόλοιπα. Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Delusion. Εγώ προτεραιότητας πρωθυπουργός είχα να σώσω τον τόπο. Θα εξετάσω και τι διανέμετε στο κηλικείο αυτές τις ώρες αν συνεχίσετε. Από τα 300 δισεκατομμύρια τώρα μετά από 5 χρόνια έχουμε πάει στα 320. Έχουμε πάει στα 320. Quanta sapere fortia, quaro ansvaram tu param la fumo da spia, ca figera sambana, a contaro al capitan e mis contrabandistas. Η Ελλάδα λοιπόν, κύριε Σαμαρά, είναι μια χώρα υποτελής και υποταγμένη. Η Ελλάδα δεν είναι κυρίαρχη και υπολογίσιμη. Και είναι μια χώρα που παίζουν μαζί της εταίροι και δανειστές. Θα το διαπιστώσετε και εσείς, θα το διαπιστώσουν και οι εταίροι και οι δανειστές. Δεν είπε τι παίζουν όμως, δεν είπε τι παιχνίδι, απλά παίζουν. Προς την ακροάτρια Δήμητρα που ρωτάει για τη σελίδα των σκητσογράφων και μου λέει έχω γράψει καρτούν B, πρόσθεσε και δύο E μετά το B, μέλισσα, μελισσούλα, θέλει και αυτά. Καρτούν B, μία λέξη μετά δύο E όμως, δεν τελειώνει το B, γι' αυτό δεν τη βρίσκεις. Μόλις βάλεις και αυτό, θα πέσεις πάνω τους. Η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ στη Χαλκιδική έκανε κάποιες καταγγελίες προχτές, τα ακούσαμε και χτες εδώ στην εκπομπή και σε άλλα μέσα, για το ρόλο της αστυνομίας στα επεισόδια τα προχθεσινά και γενικότερα για το ρόλο της αστυνομίας. Βγαίνει ο προϊστάμενος της αστυνομίας, ο πολιτικός προϊστάμενος, ο Γιάννης Πανούσης υπουργός, και δεν απάντησε βέβαια σε αυτά, αλλά θέλει να κάνει κάτι η αστυνομία για το συγκεκριμένο θέμα και ζώντας όλοι μαζί τον απόλυτο παραλογισμό, ρωτάει εμάς την κοινωνία τι ακριβώς πρέπει να κάνει η αστυνομία. Κοιτά από το πολιτικό σύστημα και προφανώς από την κυβέρνηση να πούνε ακριβώς ποια είναι τα όρια και οι κανόνες του πολιτικού και κοινωνικού παιχνιδιού και η κοινωνία, και αυτό εννοούσα όταν έλεγα η ακαδημαϊκή κοινότητα, να πει και αυτή τη γνώμη της. Εγώ δεν καταλάβω ποια είναι η γνώμη της. Ποια είναι η γνώμη δηλαδή, των φοιτητικών παρατάξεων σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν. Άκουσα μία. Ή διάβασα κάποια πράγματα, αλλά δεν άκουσα κάτι επίσημο. Ότι η γνώμη μας είναι ότι αυτό είναι άσυλο. Μάλιστα. Ή δεν είναι άσυλο. Εδώ θέλει συνευθύνη. Αυτή τη στιγμή πρέπει η κυβέρνηση, επαναλαμβάνω και όχι ο Γιάννης ο Πανούσης, να αποφασίσει αυτό το φαινόμενο πώς το χειρίζεται. Και δεν είναι φαινόμενο 100 ανθρώπων. Είναι φαινόμενο χιλιάδων ανθρώπων. Αυτή είναι η γενική τοποθέτηση για τα θέματα της αστυνομίας, με αφορμή και τις καταλήψεις που συμβαίνουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αλλά πιάστηκε και από τις κουριές που εκεί είπε βεβαίως ότι θα έχουμε νεκρούς. Τι να κάνει η αστυνομία, τι θέλετε, δεν τι θέλετε. Γενικότερα υπάρχει αστυνομία που είναι ικανή για όλα. Το έχουμε ζήσει. Και να δώσουμε το πράσινο φως στον Υπουργό που είναι υπεύθυνος για όλα αυτά. Έχει όλες τις επιλογές μπροστά, ανοιχτές. Δεν μας έδειξε κάποια προτίμηση σε κάποια συγκεκριμένη επιλογή. Να του δείξουμε με κάποιο τρόπο, είτε στις καταλήψεις, είτε στις κουριές, είτε και σε άλλα θέματα, τι ακριβώς θέλουμε από την αστυνομία, να το ξεκαθαρίσουμε ώστε να δράσει αναλόγως η αστυνομία. Ζάβαρα κατρανέμια, όντως όλο αυτό, πολύ πρωτότυπο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να φύγουμε από αυτά που είναι λίγο υπερβατικά, να πάμε σε κάτι πιο βατό, πιο απλό. Αυτά τα έχει καλεί ο κύριος Πάγκαλος. Μην παίρνετε, κυρία Μπακογιάννη, δεν σας τιμά. Τη σκυτάλη από τον κύριο Πάγκαλο. Πέστε μου τι αρνείστε από αυτά που είπα. Τη δημόσια δήλωση του Παρασκευόπουλου. Την επίσκεψη της βουλευτού σας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κουφοντίνα. Τι αρνείστε, δεν μπορείτε να μου λέτε εμένα ψέματα, γιατί εγώ ψέματα δεν έχω πει ποτέ. Μπράβο! Εγώ ψέματα δεν έχω πει ποτέ. Ακούσαμε όλο το διάλογο με τον Σκουρλέτη για να καταλήξουμε σε αυτό, ότι η Ντόρα Μπακογιάννη λέει η ίδια για τον εαυτό της κάτι πάρα πολύ καλό, ότι δεν έχει πει ψέματα η ίδια ποτέ. Λέγεται. Καλημέρα, αυτοδιαχειριζόμενος Real. Ναι, ναι. Τα καταφέρατε. Αυτός ο αυτοδιαχειριζόμενος. Τους κρεμάσατε τους διευθυντάδες. Πάντα κρεμασμένους τους είχαμε. Μη ρωτήσεις πού. Μη ρωτήσεις πού. Πες το Θύμιο ότι ο Μιλιός μάλλον το ξαναφόρησε το σκουλαρίκι του. Το έβαλε. Το έβαλε, ναι. Μη σου πω ότι θα κάνει το βάρο και σε ρόγε, σε αφαλού. Στη ρόγα να κάνει. Στη ρόγα να κάνει που είναι λάγνο. Και στις δύο όμως. Και στη μία να κάνει κάτι θα σημαίνει. Πολύ στεναχωρέθηκα με το Μιλιό, ρε παιδί μου. Πολύ. Γιατί. Απογοητεύτηκε το καμάρι μου, ε. Καψούρα, καψούρα. Τι να τον κάνω, τι να τουλάχιστον δεν απογοητεύομαι σε άλλο, γιατί τώρα που θα φύγει ο Λαφαζάνης, να έχει ανθρώπους να πάρει. Σε αυτό το χώρο που θα είναι ανάμεσα ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, να έχει ανθρώπους να μαζέψει το χώρο. Εσωτερικού, εσωτερικού. ΚΚΕ εσωτερικού θα το πει. Ναι, ρε. Σωστό, για να έχει και τη μαρκίζα τη σωστή. Δεν είναι άσχημο. Βγήκε σε επιτυχία την προηγούμενη φορά, γιατί όχι και τώρα. Κομμουνιστική εσωστρέφεια. Ναι. Έχει εκεί να πάνε Μιλιός, Ραχίλ Μακρύ. Πανούση. Το Γιάννη Πανούση. Το Γιάννη Πανούση, ναι. Το Γιάννη Πανούση. Έχει κόσμο να πάει. Έχει κόσμο να πάει. Να μην ανησυχούμε σε αυτό. Να μην ανησυχούμε σε αυτό. Ναι. Τώρα που μπήκε ο πελάτη να μου το σήκωσε, τραγούδι. Ενώ ποιο είναι ο ρόλο του XG, να μην παίρνει πελάτε. Δεν μα παρατά. Λογικά θα μπει ένα πελάτη κάποια στιγμή. Όσο μακά και να είσαι και να φαίνει από χιλιόμετρο, κάποιο θα την πατήσει. Το είδε το καινούριο στο Μέγκα εχθέ, το πήρε χαμπάρι, η συμφωνία του Μέγκα με τον Γαλάκη Γαβαλά. Όχι. Όταν θε να κάνει πορεία ή διαμαρτυρία ή οτιδήποτε, δεν θα παίρνει άδεια από την αστυνομία, θα παίρνει άδεια από τον Γαβαλά. Δηλαδή να σου δίνει ασορτή φορμούλα, δηλαδή να είναι όλοι οι απεργοί ντυμένοι κανονικά, όχι εκεί τα κουκούρια που πάνε με μαύρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, ό,τι να είναι. Και θα το δείχνει το Μέγκα. Καταλαβες. Είναι το καινούριο σύστημα. Δεν θέλω να σε ταράξω. Μαύρα, κόκκινα δεν φοράνε τα κουκούδια. Τι φοράνε. Κόκκινα μόνο. Κάτι τρικουάς φοράνε και κάτι τέτοια. Η τρίχα ξύριστη και τέτοια. Τα έχει μπερδέψει όλα, παιδί μου. Αυτοί που φοράνε τα τρικουάς έχουν φύγει από το κουκουέ χρόνια τώρα. Έχουν γίνει κυβέρνηση. Δεν είδε πώ το παρουσίασε χτε το Μέγκα του αυτού από το ελληνικό χρυσό. Του είδα. Και επειδή φορούσαν ένα φωσφοριζέ και πέρα του ξεχωρίζει, να καταλαβαίνει ποιοι μοιάζουν με μπάτσου και είναι μαζί με του μπάτσου, ποιοι είναι οι κάτοικοι που διεκδικούν. Ήταν σωστό διαχωρισμός και σωστή ενδυματολογική προσέγγιση. Καλά κάνανε οι εργαζόμενοι στο μεταλλείο, έπρεπε να υπερασπιστούν τον εργολάβο, καλά κάνανε και ρίχναν πέτρες στους κατοίκους στις κουριές που για κάποιο λόγο σκέφτηκαν να υπερασπιστούν τη ζωή των παιδιών τους. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. θέλω να μιλήσω με κάποιον, είναι εύκολο? Το πιο εύκολο, αν έχεις ένα παράθυρο, μιλάς όποιος περνάει απ' έξω. Τι εννοείται, κάτι συγκεκριμένο θέλω να μου πείτε ή έτσι φλού? Όχι φλού, θέλω συγκεκριμένα να πω. Ναι. Να κάνω κι εγώ μία καταγγελία που κάνουν από τις σκουριές. Να κάνω κι εγώ που μένω στο Δήμο Φιλής και μας φέρνουν πανελλαδικά όλα τα σκουπίδια εδώ και δεν διαμαρτυρόμεθα. Πώς βγάζει το θέμα των σκουριών ο Αποστόλης και ο Καλαμούκης και... Το κλειδί είναι σε αυτό που είπατε, στο δεν διαμαρτυρόμεθα. Έτσι το βγάζει ο Αποστόλης και ο Καλαμούκης και ο κάθε. Το κλειδί είναι αυτό. Εάν λοιπόν αρχίσετε κι εσείς να διαμαρτυρόμεθα, που λέμε, τότε το ενδεχομένως να γίνει και θέμα κι αυτό. Μέχρι τότε μια χαρά είναι τα σκουπιδάκια από ό,τι έχω καταλάβει. Τώρα... Λέγεται. Παίρνω κάτω από ένα στούντιο. Κάτω από ένα στούντιο. Ναι, ναι. Ανεβείτε πάνω. Πανέβηκα, εδώ γαμπτε, εκεί γαμπτε. Εμείς τι νομίζεις κάνουμε, παιδί μου? Καθόμαστε, το λέμε στούντιο έτσι για πλάκα. Επειδή δεν έχουμε βάλει τη φωσφοριζέ ταμπέλα απ' έξω, στούντιο είναι και εδώ. Στούντιο, μπουρδελάκι, κανονικό, με τα κόκκινα γράμματα. Μπουρδελάκι, κανονικό είναι αυτό που είσαι εκεί. Εμείς μπουρδελάρα, φίλε. Εμείς είμαστε επαγγελματίες. Με δίπλωμα. Με εταιρεία. Σήκωσε το βρεμά. Καμία ώρα περιμένω. Αποστόλης. Αποστόλης. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Λέγε. Το πιεσόμετρο του Φιδέμπορα το έδωσες? Όχι, είμαι Αιγύπτος. Ρωμά. Είσαι Αιγύπτος? Ναι, Ρωμά, Ρωμά. Καλά, το ξέρουμε αυτό. Να σε ρωτήσω. Έχω μαγαζί με ορθοπαιδικά και πιεσόμετρα. Στείλ το βρε μαλάκα που τάξεις εσύ εύκολα. Θα χάσεις λίγο από το κέρδος, στείλ τα. Ωραία, πες μου βρε μαλάκα, πού να το στείλω στον κο... σου. Όπα, Αποστόλης. Λέγε, πού να το στείλω? Εδώ, Κηφισίας 215. Στείλ το, θα το κάνω forward. Κηφισίας 215. Κηφισίας, βρε Καραγκιόζη. Ωραία, υπόψη να γράψω του μαρισένα του μαρκά. Εμένα του μαρκά, Αποστόλης. Εμού του ιδίου, με αλφαγιώτα στην αρχή. Ασχολούμαστε με το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά κατά ανάγκη και με το τι γίνεται τώρα και τι θα γίνει τις επόμενες εβδομάδες. Και μιλάω για εβδομάδες, διότι η χρονική μονάδα με την οποία κινείται η κυβέρνηση είναι η εβδομάδα. Θέλει πολύ κόπο κάθε εβδομάδα για να κερδιθεί μια εβδομάδα. Τώρα έπαιρνε να πάει ο κύριος Βαρουφάκης να προσκυνήσει στην κυρία Λαγκάρντ ανήμερα το Πάσχα των Καθολικών, προκειμένου να κερδίσουμε τη μεγάλη εβδομάδα των Ορθοδόξων, και θα δούμε την εβδομάδα την διακαινησή μου μετά την Ανάσταση τι θα σκαρφιστεί η κυβέρνηση για να κερδίσει διολίσθηση μιας εβδομάδος. Τα είπε όλα αυτά στη Βουλή για να δείξει την κατάσταση, τη ζωφερή της οικονομίας και το ότι όντως κάθε εβδομάδα αλλάζει κάτι ή περιμένουμε κάτι με εβδομάδες. Και μιλούσε ένα λεπτό και χρησιμοποίησε και 10 φορές τη λέξη εβδομάδα, εβδομάδες, ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να πει 9,5 εβδομάδες. Η παραπομπή γίνεται ευθέως, μας έρχεται στο νου η γνωστή ταινία, τι ακριβώς συνέβαινε, και περιγράφει η ταινία και ο τίτλος της τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα. Αλλά αυτοί οι πολιτικοί είναι εγκλωβισμένοι εκεί. Δεν μπορούν να ανοίξουν λίγο ορίζοντες, να περιγράψουν με πολύ απλό και σύντομο τρόπο μια κατάσταση ακριβώς όπως αυτή συμβαίνει. Αλλά ξεκίνησε στην αρχή να λέει θα πάμε στα παλιά χρόνια, θα περιγράψουμε τι ακριβώς γίνεται. Θα πάμε στα παλιά χρόνια τώρα για να δείξουμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς και η πολιτική του στο μεταναστευτικό πατούσε πάνω σε διδάγματα και σε εμπειρία. Σε εμπειρία πάρα πολύ χρήσιμη. Πολύ παλιά βέβαια, αλλά πάρα πολύ χρήσιμη. Πώς αντιμετώπισε ο μεγαλύτερος δημοκράτης ηγέτης όλων των εποχών, ο Περικλής, ο αρχηγός της δημοκρατικής μερίδος στη μεγαλύτερη δημοκρατία όλων των εποχών, την Αθηναϊκή Δημοκρατία, το θέμα της νομιμοποιήσεως, της αποδόσεως ιθαγενείας στους λαθρομετανάστες, μάλλον στους λαθρομετανάστες, στους οικονομικούς μετανάστες? Αυτό είναι το ερώτημα τη συζήτηση. Θέσαμε το θέμα. Θα ακούσουμε τώρα πώς ο Περικλής, όπως λέει ο Άδωνης, αντιμετώπιζε το λάθρο μεταναστευτικό, γιατί είχαν από τότε τέτοιου τύπου θέματα. Όποιος λέει δεν είχε και τους δυο του γονείς γνησίους Αθηναίους πολίτες, δεν μπορούσε ποτέ να συμμετέχει στην εκκλησία του Δήμου και να αποκτά στην αρχαία Αθήνα πολιτικά δικαιώματα. Ενώ δηλαδή πριν έπρεπε να έχεις μόνο πατέρα Αθηναίο. Από τον Περικλή και μετά, επειδή σέβησαν πάρα πολλοί οικονομικοί μετανάστες και έγιναν πολυπληθείς οι μεικτοί γάμοι, δεν πήγε η Αθήνα στην κατεύθυνση που πάμε εμείς τώρα, που λέει να δώσουμε σε όλους πολιτικά δικαιώματα, αλλά πήγε στην ανάποδη πλευρά. Θα κρατήσουμε τα πολιτικά δικαιώματα μόνο για τους γηγενείς. Αυτή είναι η λογική του Περικλέους. Άρα λοιπόν ο Περικλής στη Δημοκρατική Αθήνα έδωσε την ακριβώς αντίστροφη απάντηση από αυτή που πάει να κάνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, που δίνει αβέρτα κουβέρτα σε όλους την ελληνική ηθαγένεια. Στο Λαϊκό Κόμμα άνοικε και ο Περικλής. Κάτι είχαμε καταλάβει για τον Περικλή, δεν είχαν υποθεί βέβαια με τόση καθαρότητα. Ήταν στην αντίθετη ιδεολογική πλευρά από αυτή που είναι ο Τσίπρας τώρα. Στο μυαλό του Άδων και κυρίως του Λεωνίδα δίπλα που πάντα επικροτεί όλα αυτά που λέει ο Άδωνης με έναν ωραίο τρόπο. Ο Περικλής έλυσε το μεταναστευτικό με τους λάθρο μετανάστες, όπως τους λέει ο Άδωνης, για να πάρουμε τώρα γραμμή εμείς, να δούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το κάνει έτσι. Άρα οι προηγούμενοι που ήταν και ο Άδωνης μέσα στους προηγούμενους το είχαν αντιμετωπίσει πάρα πολύ σωστά. Αυτά σε λογικά πάντα επίπεδα είναι αναλύσεις, συσχετισμοί. Το πίσω μπρος της ιστορίας για να ξέρουμε τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ που είμαστε και απόγονοι του Περικλέους, βεβαίως που έλεγε και στην ταινία. Έλα ρε Αποστόλη, με τη μία πάλι, έτσι. Με τη μία. Λοιπόν, έχω να κάνω και εγώ μια καταγγελία. Άκουσα τον τύπο με τις καταγγελίες πριν. Κάρικες, η τσάμπα είναι πλέον οι καταγγελίες που καταντήσει σαν τις απόψεις. Όλοι έχουν από μία. Και όχι μόνο. Λοιπόν, είσαι κομπλεξικός και κακεντρεχής. Είμαι. Είσαι. Και εσύ χαμηλοκόλα και πεφτοβιζού. Έπεσα μέσα. Έπεσα, Κλασική Ελληνίδα. Άκουσα την Πέμπτη την εκπομπή, τα σχόλια που έκανες για τον Μπογιόπουλο και πήγα και τον είδα το Σάββατο το βράδυ. Πού τον είδες, μωρή, πού εμφανίζεται ο Μπογιόπουλος? Κάνει κάπου κονσομασιόν να πάω κι εγώ? Στον μπαρ του. Α, κάνει κονσομασιόν στον μπαρ? Στον ημεροδρόμο. Ναι, εκεί κάνει κονσομασιόν μέσα. Μιλάει τραπέζι, και... σε φτιάχνει και τελικά τίποτα. Λοιπόν, θέλω να πω, βάζει 10 αποστόλιδες κάτω. Ο Μπογιόπουλος. Καμία. Είναι γυμνασμένος και μαθημένος στο κονσομασιόν. Εγώ έχω απειρία. Εγώ πάω κατευθείαν στο ψητό, είμαι ανώμαλος. Λοιπόν, πολύ ωραίο το μπαρ, πάρα πολύ δυνατό, πάρα πολύ καλό. Μία ένσταση μόνο η μουσική του. Δεν κάπου δεν μου κάτσει καλά. Βάζει αυτά τα επαναστατικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θες να ηρεμήσει ένα ποτό και εκεί που αράζεις εγώ και είσαι με τον ντάκιουρι τη φράουλα, ακούς ξαφνικά ήρωες. Τι ήρωες, μωρή. Ήρωας που πίνει ένα ντάκιουρι φράουλα, η παράτα μας. Α, το διάλογο το χάμω. Και η φράουλα καθαρισμένη, είχε φύγει και το πρασινάκι, έτσι. Φυσικά τον ηρωισμό. Επειδή έχει τόσα κουκούτσια και καλά η φράουλα, τα λέει το Quizdom. Κανόνισε με τον Νίκο ένα βραδάκι να κάνεις μουσική στο μπαρ του. Να κάνω, παιδί μου, αλλά δεν μου δίνουν αρκετά αυτοί οι κομμουνιστέ. Δεν το κάνω εγώ για την επανάσταση. Χαίστηκα. Εκμετάλλευση. Λοιπόν. Εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Κομμουνιστή από άνθρωπο. Ή άνθρωπο από κομμουνιστή. Μπλεγμένα τα πράγματα, κατάλαβες. Άμα δεν βγάζεις άκρη και δεν τα έχεις λυμένα αυτά, δεν μπορεί να πάει να παίξει μουσική. Λοιπόν, ξέρω τι φταίει. Τσολιάς, μπαλούρδος, κείμενα, γυρίσματα, ραδιόφωνα, τηλέφωνα. Κουράστηκες, χρειάζεσαι διακοπές επιγόντως. Έχεις να προτείνεις κάτι? Να πας διακοπές. Θα πάω καλέ. Έχω κλείσει υδρομασάζ, σοκολατοθεραπείες, πορδοθεραπείες, σκατοθεραπείες, Κλεοπάτρας, λουτρά, λάσπες. Θα βουτυχτώ σαν τα γουρούνια μέσα. Ό,τι κάνει καλό που έχω ακούσει θα το κάνω. Πολύ χάρηκα που έμαθα ότι θα εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας του γυναίκες. Όχι ότι είχα καμιά αμφιβολία δηλαδή, αλλά το ακούσαμε και επισήμως. Είναι ελπιδοφόρο. Η ελληνική κυβέρνηση εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο γυναίκες. Εξάλλου, δύσκολος ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρτ, δύσκολος ο έλεγχος των ΟΣΟ. Ρε παιδί μου, αφού θέλουν οι άνθρωποι, αλλά αφού δεν τα δίνουν οι ξένοι, πώς θα κάνουμε? Ωραία, να πούμε από την τύχη. Στην τύχη να πούμε ονόματα της λίστας Λαγκάρτ, αυτός έκλεψε, αυτός έκανε. Λες, τα ονόματα υπάρχουν, εντάξει. Άμα δεν σου δώσει τα στοιχεία ο άλλος, που αυτό είναι πληροφορία βεβαίως που τη μαθαίνεις μετά τις εκλογές. Πριν τις εκλογές είσαι σίγουρος, τα έχεις ψάξει, δεν τίθεται αμφιβολία. Ανά όλα θα τα κάνεις όταν βγεις. Για μια διαολεμένη γκαντεμιά μετά τις εκλογές δεν γίνεται τίποτα τελικά. Κοίτα να δεις. Επίσης είναι δύσκολο να τα βάλεις και με τους ολιγάρχες. Οπότε πληρώστε ζώα, πληρώστε κορόιδα. Τουλάχιστον θα γίνει αυτό το 751. Ναι. Καλό. Δεν δίνει δωρεάν WiFi και αυτός να τελειώνουμε. Ναι. Ρε Ζωντόπουλο, βγάζεις αυτόν τον 1,5 πόντο έξω στις παραλίες. Ντροπή δεν αισθάνεσαι? Δεν αισθάνομαι καθόλου ντροπή. Γιατί? Δείτε το κορίτσια που έχεις όλη την ώρα και με έχετε ζαλίσει. Με θέλετε, με ποθείτε για το κορμί μου. Θέλετε να με γλεντήσετε και να με πετάξετε. Τόσο είναι. Σε ικανοποιεί, μωρή? Και ξέρεις τι λένε? Ναι, με ικανοποιεί. Ξέρεις τι μικροτσούτσουν υπάρχουν με ένα πόντο? Στον ένα πόντο, ο 1,5 είναι ο καβγάρης, ο μονόφθαλμος. Τώρα σε ρωτάνε πούντο, γιατί δεν φαίνεται, τι λες δηλαδή? Να το, 1,0. Και μου λένε τι 1,0. Εντάξει, 1,5-0. Τέλος πάντων. Λοιπόν, περπατάω στον μπάμπουρα στη θάσο. Εγώ ή η γυναίκα μου. Παιδί μου, ο μπάμπουρας είναι στα Πετράλωνα, πια θάσο. Με μαγιό. Τι, μπικίνι μαγιό, τι ήταν, σούπερ το σουδούλι μίνι? Ναι, μίνι, τέτοια φορούσα. Δεν είχε καταρχήν μποξεράκια τέτοια. Αγόρι μου. Τότε ήταν τέτοια, ναι. Το σπίτι όμως γυρνούσα γυμνός. Την είχε δει τη ζουτσού η κόρη μου. Ξάφνικα δεν ξέρω τι είναι γυμνός. Διασταυρωνόμαστε με ένα ζευγάρι όπου ο Σέρβος, ο Ιουγκοσλάβος, είναι λίγο πάνω από το γόνατο το κακί του. Σοβαρά σου μιλάω. Η κόρη μου με ανοιχτό στόμα, τριόχρονο παιδί. Μα είδε παιδί μου το πράγμα αυτό και έκατσε με ανοιχτό το στόμα και δεν του το έκλεισε του παιδιού. Θα το έκλεινε ο Σέρβος. Μπαίνει έτσι, μου λέει μπαμπά, γιατί είναι τόσο μεγάλο το πουλί του? Τι να το εξηγήσει τώρα του παιδιού? Ότι δεν είναι μεγάλο αυτινού, το δικό μου είναι μικρό, δεν το λες? Ναι, σου λέει, του μπαμπά γιατί είναι τόσο, δεν είχε ξαναδεί. Και έμεινε με ανοιχτό στόμα το μόνο. Ναι, θα λες αυτά τα ξένα τα εισαγωγή. Ποιο ξέρει τι του βάζουν, τι ενέσει του κάνουν για να μεγαλώνουν. Είναι σαν τα κοτόπουλα τα Αμερικάνικα που τα βάζουν για να φουσκώνουν, του βάζουν ενέσει. Έτσι και στα πουλιά του αυτοί οι ξένοι. Για να έρθουν εδώ να μα ξεφτυλίσουν. Εγώ θεωρώ πάντω ότι είναι ντροπή να βγαίνει με ένα μισή πόντο στην παραλία. Ντροπή είναι άμα υπάρχει το συγκριτικό. Αν βγαίνει με συνέλληνε μικροτσούτσουνου, δεν είναι καμία ντροπή. Πού ξέρει ότι δεν θα εμφανιστεί εκείνη ώρα ο Γιουγκοσλάβο, ε? Πάω σε ελληνικέ παραλίε. Όπου βλέπω γαλάζια σημαία, λέω του πούτε, εδώ μόνο Έλληνε θα έχει. Να θυμηθούμε λίγο τώρα κάποιες προσωπικότητες, καταστάσεις, συναισθήματα, ό,τι θέλετε βάλτε. Σαν σήμερα το 1915 γεννήθηκε η Billie Holiday. Πέθανε στις 17 Απριλίου του 1959. Έζησε τα καλύτερα χρόνια, τότε που στον Αμερικάνικο Νότο κρέμαγαν τους μαύρους από τα κλαριά, από τα δέντρα, και έτσι προέκυψε το τραγούδι «Περίεργος καρπός». Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. Έγινε μια ωραία μετάβαση, έτσι για να πάμε στο τέλος, γιατί σαν σήμερα το 2005 φεύγει από τη ζωή ο Γρηγόρης Μπιθικότσης. Με το βραδιάζι του Δημήτρη Χριστοδούλου, μουσική βεβαίως Μίκης Θοδωράκης, πάμε στο λαό και από εκεί στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Σημέρωμα σε γύρεψα το δειλινό, το δειλινό σε βρήκα με την καρδιά σου μίλησα στη μαύρη μοίρα μπήκα. Τα πικρά τα μάτια μου, στιγμή, στιγμή, στιγμή, στιγμή βραδιάζει. Αποστόλη είμαι μόνη μου. Ναι, με την καλή έννοια. Αποστόλη είμαι μόνη μου, κατέβηκε ο πελάτης. Κονόμιζα 3-16. Πολύ καλά. Μπράβο, είδες πρώτη φορά αριστερά. Λοιπόν, πες στην κυρία Ιγκλέση ότι άμα θέλαμε κραψομούδες, θα ψηφίζαμε κουκουέ. Αυτοί κραψομούδεζουν όλη μέρα. Λοιπόν. Αλλά εγώ τον Τσίπρα δεν είδα να δακρύζει εκεί πέρα όταν το έπαιζε υπερήφανο και αξιοπρεπή στι αρχέ. Πριν τι κολοτούπε. Εγώ τον Τσίπρα θυμάμαι να κλαψουρίζει. Τι είναι αυτά που μου λε, με ταράζει. Φάνηκαν οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία σε ρόλο αγανακτισμένων συνεργασία με τα ΜΑΤ. Ξεχωριστή μου, φάνηκαν ιδιαίτερως ξεχωριστή, ιδίως όσο νύχτανε που φωσφορίζαν στο σκοτάδι. Καλή συνεργασία είχαν με τα ΜΑΤ πάντως. Δεν μπορώ να πω, δηλαδή ούτε πρόβα να το είχαν κάνει από πριν. Στενή, πολύ στενή συνεργασία. Ρε φίλε, οι κυβερνητικοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί οι Ιγκλέση, δεν έχουν πάρει χαμπάρι ότι κυβερνάνε. Νομίζουν ακόμα ότι είναι στην αντιπολίτευση. Επειδή τη γνώρισα πάνω στις Σκουριές, φαντάζομαι η γυναίκα πίστεψε και αυτή στο ΣΥΡΙΖΑ. Πού να έχει πάρει χαμπάρι, πίστεψε και αυτή στην Ελπίδα. Πού να ξέρει, εκεί είναι τώρα εγκλωβισμένη και κάθονται εκεί πέρα και τη βρίζουν όλοι. Δικαίως τη βρίζουν γιατί είναι ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ήταν και αυτή από τους ευκολόπιστους. Ναι. Άκουγα προηγουμένως αυτό που είπε ο Θήμιος για τον υπουργό τον Νικολούδη, για αυτό που είπε για τη λίστα Λαγκάρντ. Φαντάζομαι ότι θα ακούσει το πρωί λίγο από κόκκινο, ε. Κουβέντα για αυτό το πράγμα. Κόκκινο το drag, εννοείς κόκκινο. Όχι, μωρέ. Α. Το σταθμό. Ναι, κουβέντα δεν είπανε για αυτό το πράγμα. Αποκλείεται. Μήπως ήταν σε κατάληψη, σε ασφυκτική κατάληψη και δεν μπορούσαν, δεν τους αφήνανε. Σοβαρά μιλάμε, δεν είπανε κουβέντα για αυτό το πράγμα. Παιδί μου, μήπως είχε καταληφθεί ο σταθμός. Όχι, ρε, από ποιον, αφού είχε το πρωί. Είχε από τους Πασόκους, αυτούς που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Είχε εκπομπή ο Αρβανίτης και μετά. Το ίδιο λέμε. Κάποιοι άλλοι, αλλά κουβέντα. Αυτοί είναι οι κνήτες που είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κατάλαβα. Τι είσαι εσύ, βρε αγαπημένα μου. Είμαι το πουτανάκι σου. Εργαλείο. Τι? Πολυεργαλείο. Ναι. Τι χορεύεις, τι μπαλέτα, τι καποέιρα. Έχω πάθει πλάκα. Τα έχω πει εγώ, τα λέω καιρό. Θα διώξω τον άντρα μου που δεν ξέρει να χορεύει ούτε καλαματιανό και θα πάρω εσένα. Είμαι ο Έλλην Φρέντι Μέρκιουρι. Αν και τώρα που το σκέφτομαι, Μερκούρι είχε η Ελλάδα, δεν ταιριάζει. Τέλος πάντων, θα το βρω. Εννοείται δηλαδή μισθούς, συντάξεις, τέτοια πράγματα. Συντάξεις σίγουρα. Οι επικουρικές. Για τις επικουρικές που λέμε. Για τις επικουρικές, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει από το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία που έχει υπογράψει. Εσύ μαζί σαν Γιώργος Κίρτσος. Εγώ θα τις μείωνα κατευθείαν, δεν το συζητάω. Άκουγα προηγουμένως τον Κίρτσο, αυτόν τον ξεφτυλισμένο άνθρωπο. Γιατί έτσι. Ο οποίος ξεφτύλας λέει σόνι και καλά ότι ναι, θα άκοβα συντάξεις. Ο κερατάς δεν ξέρει που θα οδηγηθεί η χώρα, αν συνεχίσει. Θα άκοβε συντάξεις, βεβαίως. Έχει ένα τράτο να το λέει, ρε παιδί μου. Πρώτον ο μισθός του ευρωβουλευτή. Δεύτερον, τόση κρατική διαφήμιση που έχει χορτάσει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως, γιατί να μην κόψει και συντάξεις και μισθούς και κεφάλια, οτιδήποτε. Τον ξεφτυλισμένο. Τον είχα εδώ, θα τον έτρωγα. Του κουβα το λαρίκι του κερατά. Μ' αρέσει το mood. Ερχόμαστε σιγά-σιγά. Κάπου βρισκόμαστε. Γεια. Ελαττώνη, ας υποθέσουμε ότι αυτά τα λεφτά που λένε ότι δώσαν στην Ελλάδα ήρθαν στην Ελλάδα. Τα 240 δις που έχουν πάρει τράπεζες. Και να πούμε στο Βαρουφάκη ότι ναι, πρέπει να είμαστε εντάξει στις υποχρεώσεις μας προς δανειστές. Ας τα πληρώσουν αυτοί που τα πήρανε. Οι τράπεζες τα πήρανε, οι τράπεζες θα τα πληρώσουν. Γιατί να τα πληρώσω εγώ και εσύ. Θα τα πληρώσουν, παιδί μου, αυτοί θα τα πληρώσουν. Απλά με το δικό σου σπίτι θα τα πληρώσουν. Μην ανησυχείς. Γιατί να το πληρώσω εγώ, λέω. Αυτό δεν γιατί αυτό διάλεξες. Αυτό διάλεξα. Πληρώσω εγώ. Δεν έδωσα αυτή την εντολή εγώ να το πληρώσω. Εγώ έδωσα αυτή την εντολή να. Εντολή έδωσε για πες μου, έδωσε εντολή για ρήξη, Κοίτα να δεις, μαλακία. Μαλακία. Κακοτυχία. Έχω και ένα θέμα αυτό. Δύο, γιατί είναι ο Στουρνάρας ακόμα πρόεδρος Τραπέζης Ελλάδος, που δεν είναι της Ελλάδος. Γιατί και ο Τσίπρας για ρήξη το ξεκίνησε, αλλά έπαιξε το κολόχερο απ' έξω και ο Στουρνάρας θα μείνει στη θέση του, θέλει δεν θέλει. Ωραία, ας φύγουνε λοιπόν να τελειώνουμε. Άμα δεν μπορούν να κυβερνήσουν που λένε, ας φύγουνε. Μπορούνε, υπομονή. Υπομονή. Ναι. Έχω την εντύπωση. Θα μάθουνε. Έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να σκουριάζει. Ναι, Real FM εκεί. Ναι. Ένα πράγμα θέλω να πω για το προηγούμενο θέμα, με την ελληνικό χρυσό. Ένα να πείτε, ναι. Είναι ο καπιταλισμός η λύση, Μεγάλη κουβέντα. Νίκο, εσύ. Όχι. Πόσο πάει το κοκτέιλ στο μαγαζί. Α, εντάξει.